ยังไม่มาหากันนี่ก็แสดงว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่มีหายไปแล้วถ้าหากว่าศรัทธาความเลื่อมใสในอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่มีแล้วการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปนี่มันก็ยากอยู่แล้วฉะนั้นถ้าผู้ใดยังอะไรพรหมจรรย์อยู่ก็ควรจะมารวมกันที่ศาลาให้หมดแสดงพลังแห่งความสามัคคีความนับถือความเคารพพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าความสามัคคีพร้อมเพียงกันนี่นะเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมในอปริหานิยธรรมธรรมที่ทำบุคคลผู้ประพฤติไม่ให้เสื่อมเสียมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนั่นเนี่ยคราวนี้เป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราแล้วนะขอให้พากันค้ำจุนอุดหนุนวัดวาศาสนาไว้ที่เราได้มาเป็นนักบวชก็ดีมีศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามแต่ไม่ได้บวชก็ดีก็ได้ชื่อว่าได้เป็นทายาทของพระศาสนาเรียกว่าเราเป็นญาติในพระพุทธศาสนานี้ผู้จะเป็นญาติของพระพุทธศาสนานี้ได้ก็เพราะว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีล5ต้องใส่ใจในศีล5รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นบวชเป็นชีเป็นขาวก็ต้องรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์ก่อนอื่นเลยถ้าเป็นสามเณรก็ต้องรักษาศีล10ให้บริสุทธิ์เป็นพระภิกษุก็ต้องรักษาศีล227ให้บริสุทธิ์แล้วยังมีศีลนอกพระปฏิโมกข์อีกเราต้องตามศึกษาตามเล่าเรียนดูตำรับตำราให้ทั่วบวชเข้ามาแล้วนะอย่าไปคอยแต่จะให้อุปัชฌาย์อาจารย์ตักเตือนบอกกล่าวถึงจะปฏิบัติได้อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโยนานยังวิโสทะเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เฉพาะตัวคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจถ้าตนเองช่วยตนเองไม่ได้แล้วมันก็หมดหนทางจะไปให้ผู้อื่นช่วยได้ยังไงในเมื่อตนเองช่วยตนเองไม่ได้งี้คิดดูให้ดีแต่ถ้าตนเองช่วยตนเองเต็มที่แล้วมันก็ยังมีเวลาพลาดพังอยู่บ้าง อย่างนี้นี่ผู้อื่นพอช่วยได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องตรวจกาดูตัวของเราทุกคนว่าเราบกพร่องอะไรบ้างต้องมันกลัวอยู่เสมอเลยมีสติสมัชญะกำกับตัวอยู่ตลอดเวลาการทำการพูดการคิดอ่านอะไรต่ออะไรเราต้องมีธรรมวินัยเป็นเครื่องเทียบว่าการทำการพูดการคิดนี้ของเราเนี่ยตรงตามธรรมวินัยไหมหรือไม่ตรงมันต้องกำหนดอยู่เสมออย่าไปเผลอเลอะเลินเล่อนึกว่าตนได้บวชมาแล้วได้เรียนธรรมเรียนวินัยแล้วนึกว่าตนมีศีลแล้วเลยปล่อยปละละเลยไปไม่ค่อยสำรวจตรวจกาดูความประพฤติของตนเสมออย่างนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นต้อง คิดให้ดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละการที่เราเกิดมาแต่ละชาติจะได้พบพุทธศาสนานี่แสนยากไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าในนานๆจึงมาตรัสรู้ในโลกพระองค์เหนืออย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราเกิดมาในชาตินี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้พบศาสนาของพระองค์พระองค์ทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินัยไว้ให้พุทธสาวกนั้นปฏิบัติตามเรียบร้อยไว้หมดแล้วก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อพระองค์ใกล้ๆจะนิพพานพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อเราตถาคตล่วงลับดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นครูเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายแทนเราตถาคตท่านทั้งหลายจงพากันปฏิบัติตามธรรมตามวินัยให้เต็มความสามารถชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาอยู่ดูแลปกครองอยู่ถ้าเราปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินัยอยู่นะก็ชื่อว่ามีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปกครองดูแลเราอยู่ขอให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าใครต่อใครที่จะได้ตามตักเตือนแนะนำเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีแม้แต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ไปเที่ยวว่าเก่าตักเตือนใครต่อใครอยู่ตลอดเวลาไม่มีพระองค์ก็แนะนำสั่งสอนเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นแหละสำหรับหมู่ใหญ่นะสำหรับอันย่อยๆแขกคนไปมากราบไหว้พระพุทธองค์นั้นมีอยู่เป็นประจำนะอันนั้นนะส่วนการประชุมใหญ่มีเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้เนี่ยพระองค์ก็ถือโอกาสอย่างนั้นสอนแนะนำสั่งสอนเลิกจากนั้นไปแล้วก็ต่างคนต่างก็ฝึกตนเองสำรวมตัวเองอยู่ในที่รับอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีก็ประพฤติสม่ำเสมอในธรรมในวินัยเช่นนี้จึงได้ชื่อว่า ป็นผู้เข้าใจความหมายของพุทธศาสนาได้ดีศาสนาอื่นเท่าที่ได้ฟังมาไม่เป็นอย่างว่านี้เขาต้องไปสวดอ้อนวอนให้พระเจ้ามาช่วยอยู่นั่นแล้วมีพิธีล้างบาปมีพิธีสวดอ้อนวอนเสร็จแล้วก็เอาน้ำลดให้นี่เรียกว่าวิธีล้างบาปผู้ใดทำบาปมาแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำของบาทหลวงซะแล้วบาปนั้นก็หายไปแล้วอย่างนี้ผู้ปัญญาชนนะลองคิดดูสิบาปมันจะหายด้วยน้ำล้างเหรอบาปมันเกิดอยู่ที่ใจจิตเจตนาเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะแล้วจะมาเอาน้ำมาเทล้างผิวหนังภายนอกเนี่ยแล้วให้บาปซึ่งมันสิงอยู่ในจิตใจนั่นหมดไปสิ้นไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นรัฐที่อื่นเหตุผลไม่เพียงพอเลยที่เขาแสดงออกมาสำหรับพุทธศาสนานี่พระองค์เจ้าทรงแสดงเรื่องอะไรไว้นะมีเหตุผลเพียงพอท้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยเหตุดังนั้นปัญญาชนจึงได้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้เลยอย่างนี้เพราะว่าปัญญาชนท่านมองเห็นด้วยใจของตัวเองตีความหมายแห่งคำสอนพระเจ้าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคำสอนของพระองค์นี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงบาปทรงแสดงเรื่องบาปก็บาปจริงอย่างนี้นะผู้ใดล่วงเกินพุทธบัญญัติลงไปแล้วก็บาปจริงได้รับทุกข์จริงอย่างเช่นเหตุแห่งความสิบหายสี่ประการอย่างนี้พระองค์จะแสดงไว้ความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงเล่นการพนันความคบคนชั่วเป็นมิตรสี่ประการนี้นะผู้ใดลองท่องเสพดูสิต้องได้รับความจิบหายในปัจจุบันนี้นะไม่ถึงไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยผู้ใดเป็นนักเลงดังกล่าวมานี่นะลองสังเกตดูเป็นคนดีไหมตั้งตัวได้ไหมไม่มีทางคนเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้เป็นผู้มีความรักหลายใจมีความรักไม่มีสถานีได้เงินมาเท่าไรก็ไปจ่ายบำรุงบำเลอกามตัณหาอย่างนี้นะแล้วมันจะไปเอาเงินเอาทองที่ไหนมาใช้จ่ายบาดไหวมันจะมั่งมีได้อย่างไรจ่ายไม่ได้เกิดประโยชน์เงินทองที่จ่ายไปฉะนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์สอนนะมันมีเหตุผลเพียงพอจริงๆเลยใครๆจะคัดค้านไม่ได้เลยมันเป็นงั้นถ้าทรงแสดงเหตุแห่งความเจริญเช่นนี้ผู้ใดปฏิบัติตามก็ได้ความเจริญจริงๆเช่นอย่างอิทธิบาทธรรมทั้งสี่อย่างนี้นะแปลว่าทำให้สำเร็จความประสงค์สิ่งที่ต้องการซึ่งไม่เหลือวิสัย หนึ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในกิจการงานหน้าที่ที่ตนจะพึ่งทำไม่เบื่อหน่ายแม้จะยากลำบากยังไงก็ทำความพอใจทำได้จนสำเร็จรุ่งร่วงไปความพอใจอันนี้มันต้องมีปัญญาประกอบเราพอใจหน้าที่การงานอย่างนี้แล้วเมื่อเราทำหน้าที่การงานเหล่านี้ไปแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างนี่ปัญญาก็ย่อมตรีตรองดูเห็นเหตุเห็นผลโดยแจ่มแจ้งว่าเมื่อเราทำงานทำการอย่างนี้ไปแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นการบวชอย่างนี้แหละก่อนจะมาบวชก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าการบวชนี่เป็นการเว้นจากทุจริตเว้นจากบาปโทษต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้มีภาระอะไรมากมายทำตัวเป็นคนผู้เดียวมากน้อยสันโดษชอบสงัดปารภทำความเพียรทางจิตใจทำใจสงบเยือกเย็นสบายแล้วความอยากคือตัณหามันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็จะไม่จำเป็นต้องไปทำบาปด้วยวันนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นผู้ใดพิจารณาเห็นเหตุผลดังนี้แล้วเข้ามาบวชก็นับว่ามั่นคงได้มั่นคงได้เป็นงั้นผู้ใดเข้ามาบวชตามประเพณีเฉยไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เห็นเหตุผลแห่งความเจริญในการบวชบวชตามประเพณีเฉยๆอย่างนี้ผู้ฉะนั้นไม่ทนทานแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เต็มที่ได้ดังนั้นเอาเถิดเราเวลาเข้ามาบวชบางทีเราอาจจะคิดว่าบวชตามประเพณีก็มีแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนอุปัชฌาย์อาจารย์เข้าไปแล้วได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเข้าไปก็เป็นเหตุให้ละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้ตนได้รับความสุขสบายเพราะการกระทำความดีตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ตนก็มีความสุขใจสบายใจเลยอย่างนี้แล้วใครจะไปอยากสึกจะบวชมาแล้วเพราะมันได้รับความสบายใจแล้วนี้ความสบายใจหมายความว่าเป็นผู้ละความอยากความทะเยอทะยานต่างๆออกจากจิตใจความอยากนั้นน้อยเต็มทีแล้วมีอยู่ในใจก็ดีอย่างนี้นะเมื่อความอยากมีน้อยแล้วความสุขสบายมันก็มีมากนะนี่ความสบายใจก็มีมากเมื่อความอยากมีมากเท่าไรความทุกข์ใจมันก็มีมากเท่านั้นนี่นะผู้เป็นนักบวชถ้าไปสะสมความอยากให้มากขึ้นในจิตใจแล้วความทุกข์ทางจิตใจมันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปแล้วมันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้อย่างไรนี่คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชต้องคิดให้มันเข้าสู่ร่องสู่รอยหลวงปู่นี่บวชมาเบื้องต้นเนี่ยอันเรื่องนึกถึงความตายนี่เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแท้ๆท ที่ให้ดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้มาบางคราวมันกระสันอยากศึกเต็มที่เลยอย่างนี้นั่งภาวนาอยู่ก็นั่งคิดแต่อยากศึกอย่างเดียวเดินจมกรมก็คิดแต่อยากศึกไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีลูกมีเมียอะไรต่ออะไรอยู่งั้นแต่แล้วเมื่อคิดไปคิดมาแล้วเอ๊ะผลสุดท้ายมันก็ตายตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปได้สักหน่อยเดียวมีแต่บุญกับบาปถ้าไปทำบาปไว้บาปก็จะนำไปสู่นรกได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานนี่เพราะเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านรกนั้นมีจริงนี่มาคิดเห็นอย่างนี้แล้วไอ้ความกระสันอยากถือมันก็เบาลงเบาลงเพราะกลัวไปตกนรกเป็นงั้นเอาต่อไปมันกันหนามก็กำเริบขึ้นอีกเป็นเหตุให้คิดสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นไปอย่างนี้เอาสร้างไปสร้างมาแล้วไปจบลงที่ความตายเอาตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวเลยเอาอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวเยอะไปต้านทีเดียวมันอยู่กักเลยไม่ได้เลยเมื่อมันอยากก็ให้มันคิดไปปุงไปปุงไปเมื่อปุงไปมาแล้ววกเข้าสู่ธรรมะบัดนี้อย่างที่ว่ามานั่นแหละมันก็เลยยุติลงได้ยุติความอยากลงได้เพราะมันมองเห็นจริงๆนะเป็นความจริงแท้ๆเพราะอยู่ข้างหน้านั่นนะตายตายแล้วเขาก็เอาไปเผาก็เหลือแต่เท่ากระดูกเท่านั้นเองจะเหลืออะไรอ่ะนี่แหละความจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่คนเรามันบิดเบือนความจริงมันไปรู้อำนาจแก่ตัณหาเอาตัณหาเป็นนายหน้าพาดำเนินชีวิตไปตามกระแสของตัณหาตัณหามันจูงไปให้อยากได้อะไรก็ดิ้นแสวงหาไปตามมันตัณหามันชักชวนไปทำบาปก็ไปตามมันอย่างนี้นะตัณหามันชักชวนไปทำบุญก็ไปตามมันตัณหานี่มันก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้าหากว่ามีแต่ฝ่ายชั่วอย่างเดียวไม่มีทางคนจะได้เกิดมาเป็นคนในโลกอันนี้นะเพราะมีแต่อยากทำชั่วอย่างเดียวนะก็ทำแต่ชั่วตลอดชีวิตอย่างนี้ตายแล้วก็ไปไหม้ในนรกนั้นไม่มีวันพ้นไปออกมาได้เลยเพราะว่ามันทำบาปหลายเหลือเกินแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นนะอันตัณหาในบางคราวมันก็คิดอยากจะมีความสุข อยากจะมีความเจริญบัดนี้เห็นคนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองมีลาภมียศสรรเสริญ อยากได้บุญอยากได้กุศลก็หาโอกาสหาเวลาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมทำบุญทำทานสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็แนะนำในทางชี้หนทางออกจากทุกข์ให้อย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งตัณหาอยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปเป็นมนุษย์ที่มีความสุขพอปานนี้แล้วก็ยังไม่พอใจเพราะความสุขของความเป็นมนุษย์นี่มันเจืออยู่ด้วยทุกข์มันไม่เป็นสุขล้วนๆก็จึงไม่พอใจในความสุขเพียงแค่นี้ จึงอาศัยความสุขที่ได้นี่นะเป็นทุนบ่นี่หมุนหาความสุขอันยั่งยืนอันเป็นแก่นสารต่อไปได้แก่พวกเราที่สละบ้านเรือนออกมาอยู่วัดวาศาสนาทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญต่างๆนี่ถ้ามีผู้มีศรัทธาบริจาคให้ก็เอาแต่จะให้ไปหาทำมาค้าขายหาเงินทองก็ไม่เอาอย่างนี้แหละไม่ไปถ้าบุญไม่มีไม่มีผู้บริจาคไม่มีผู้ค้ำจุนอุดหนุนก็ให้มันตายไปซะแสดงว่าคนไม่มีบุญนะเมื่อไม่มีบุญแล้วมันก็อยู่ไม่ได้โลกนี้ตายตายก็ตาย เราอาศัยสร้างบุญสร้างกุศลไปสำหรับชีวิตในปัจจุบันนี้เราก็อยู่ด้วยบุญกุศลที่ทำมาแต่ชาติก่อนเมื่อบุญกุศลที่ทำมาในชาติก่อนหมดลงก็ตายเมื่อตายเราก็ได้อาศัยบุญกุศลที่สั่งสมในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เป็นพาหนะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปนี่เรียกว่าสร้างบารมีเพราะว่าเมื่อสร้างบุญบารมียังไม่เต็มก็เข้าสู่นิพพานไม่ได้ดังนั้นก็ให้พากันรู้ไว้ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่พระนิพพานถ้าผู้ใดยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานแล้วยังไม่ได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารหรอกเป็นความสุขชั่วคราวแต่ความสุขบางพบบางชาติก็ไปได้ยืดยาวนานเช่นความสุขของพวกเทวดาพวกพรหมอย่างนี้นี่เป็นสุขนานอันนี้พวกนี้นะเพราะบุญหลายเป็นงั้นเป็นสุขไปนานบัดนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็ยังไม่ติดอยู่ในความสุขอันนั้นอย่างเดียวเพราะว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมเมื่อเป็นมนุษย์นี่ก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้สงบระงับแล้วก็มีปัญญามองเห็นบรรดาสังขารธรรมทั้งปวงมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาจะเป็นสังขารส่วนที่เป็นบุญก็ตามส่วนที่เป็นบาปก็ตามส่วนที่เป็นรูปมองเห็นด้วยตาหนังก็ตามส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งมีแต่ชื่อมองไม่เห็นด้วยตาก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทั้งนั้นเลยไอ้ผู้ที่มาพิจารณาเห็นอยู่เนี่ยแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้หากว่าเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลนี่มันก็นำไปเกิดสุคติโลกสวรรค์หรือผู้ได้บรรลุฌานก็ไปบังเกิดพรหมโลกก็ไปภาวนาอยู่สวรรค์อยู่พรหมโลกนู่นผู้เคยปฏิบัติธรรมอยู่จะเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่ว่าจะลืมเลือนนะไอ้ผู้มีบุญเนี่ยบุญนักตักเตือนเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนบุญก็ตักเตือนให้ตื่นตัวเสมอไปเกิดเป็นเทวดาบุญก็ตามตักเตือนว่าสวรรค์นี่ก็ไม่เที่ยงอย่าประมาทอย่ามัวเมานี่เพิ่งเจริญภาวนาไปเรื่อยๆเพราะว่าสวรรค์นี่ก็มีขอบเขตเมื่อหมดบุญแล้วก็ตายอยู่ไม่ได้ไอ้ผู้ภาวนาเป็นแต่เป็นมนุษย์ไปหากได้ไปเกิดสวรรค์เนี่ยก็ต้องไปภาวนาอยู่สวรรค์อีก เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาบังเกิดในโลกได้7 วันพระมารดาก็สวรรคตไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อผู้เป็นพระราชโอรสเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วถึงเวลาได้ออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงคิดถึงคุณอุปการะของผู้บังเกิดเกล้าพระพุทธมารดาพระบิดาทรงรู้ว่าพระมารดาไปบังเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตได้เวลาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ให้พระยาอินไปทูลเชิญให้พระพุทธมารดาลงมาจากชั้นดุสิตมาฟังธรรมร่วมกับเทวดาทั้งหลายเทวดาผู้ที่ถ้าเมื่อเป็นมนุษย์ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบมีคุณธรรมอันสงบระงับตั้งอยู่ในใจได้อย่างนี้นะเมื่อไปเกิดสวรรค์จิตใจมันก็สงบได้ไม่ใช่จะหลงจะเพลินกับที่ประสมบัติอันมโหฬารนั้นไอ้ผู้ที่หลงที่เพลินกับที่ประสมบัติบนสวรรค์นั้นคือตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแต่มีศรัทธาทำบุญให้ทานด้วยปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นแล้วก็มีศรัทธารักษาศีลเท่านั้นแต่ไม่มีศรัทธาไหว้พระภาวนาฟังธรรมอย่างนี้คนเหล่านั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้ได้แต่ศรัทธาความเลื่อมใสเท่านั้นเองผู้ที่สามารถบรรลุมรรคผลได้นั้นเพราะอบรมอินทรีย์แก่กล้ามาหลายชาติหลายภพได้พบพระพุทธเจ้าได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดเป็นคนมาได้ปฏิบัติสั่งสมบุญกุศลมาโดยลำดับบัดนี้บุญกุศลก็มีกำลังแก่กล้าพาไปเกิดสวรรค์นั่นแหละเทวดาเช่นนั้นแหละเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้เมื่อบรรลุมรรคผลได้แล้วเข้าใจว่าท่านจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกท่านก็ต้องเจริญภาวนาอยู่ในสวรรค์ท่านที่เกิดนั้นสมมติว่าถ้าไปเกิดสวรรค์ท่านดาวดึงส์หากได้บรรลุโสดาบันได้ฟังธรรมได้อย่างนี้นะก็เจริญภาวนาไปอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็บรรลุสกิทาคามีก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปชั้นยามาขึ้นไปอย่างนี้แหละเอาเมื่อเจริญภาวนาอยู่ในชั้นยามานั้นอินทรีย์แก่กล้าเข้าแล้วก็สามารถบรรลุอนาคามีผลได้แล้วก็ไปนู่นบรรลุอนาคามีผลแล้วไปเกิดในสุทธาวาสพรหมโลกนู่นท่านผู้ใดสำเร็จอรหันต์เป็นเทวดาเข้าใจว่าท่านก็คงดับขันเข้าสู่นิพพานถ้าหากว่าบุญยังมีอยู่จะก็คงอยู่ไปเมื่อบุญหมดแล้วก็ดับขันเข้าถูกพระนิพพานคงไม่ปรากฏว่าเทวดาบรรลุอรหันต์แล้วกลับมาเกิดไม่มีบรรลุอรหันต์อยู่สวรรค์ถ้าก็นิพพานอยู่สวรรค์พระราหุลพระราชโอรสของพระบรมศาสดาตามประวัติของท่านได้ยินว่าท่าน เมื่อรู้ว่าอายุสังขารจะหมดแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปนิพพานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นนู่นของเราเข้าใจว่าพญาอินทร์และพงศพท่านพวกพญาอินทร์พวกเทวดานั่นแหละอันนี้แหละเรื่องราวแห่งชีวิตของคนเราเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าชีวิตของผู้ใดไม่หมุนเข้ามาสู่ข่ายแห่งพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของผู้นั้นย่อมเล่ร่อนพระเนจรอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้นานแสนนานเลยเพราะว่าหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์อย่างเช่นเราก็รู้กันอยู่ในโลกอันนี้มีสารพัดลัทธิสารพัดแต่ศาสนานอกจากพุทธศาสนานี่ออกไปแล้วมีแต่ถือสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลยไม่ได้ถือสิ่งภายในคือกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำไว้เป็นที่พึ่งศาสนาอื่นมีแต่อ้อนวอนสวดอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นมาดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างโน้นอย่างนี้แต่ซึ่งขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสเพสตากรรมสกากรรมชายาธาแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำไว้นั้นตามที่พระองค์เจ้าตรัสว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าบุคคลเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลจะเป็นคนรวยคนจนอย่างไรอย่างไรนั้นมันเกิดจากบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละคนทำเอามาในชาติก่อนบ้างมาทำเอาชาตินี้บ้างอย่างนี้คติธรรมในพระพุทธศาสนาขอให้พากันเข้าใจดังนั้นในพุทธศาสนานี่เราพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วทรงแสดงธรรมเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าไปมีผู้ได้บรรลุมรรคผลตามพระองค์แล้วก็ขอบวชเมื่อขอบวชพระองค์บวชให้แล้วผู้ที่ศรัทธายังไม่แก่กล้าถึงกับบวชไม่ได้ก็แสดงตนเป็นอุบาสกวาสิกาถึงพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งบัดนี้ผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าได้ออกบวชเป็นภิกษุสามเณรแล้วบัดนี้ท่านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอุบาสกวาสิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายมีปัญญามองเห็นอ้าวนี่พระเหล่านี้ท่านสละออกหมดแล้วท่านไม่มีเงินทองอะไรจะไปสร้างที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยของตนพวกเรามาไปสร้างถวายท่านในเบื้องต้นแท้ตอนที่พระองค์เจ้าเสด็จเข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์ครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบเข้าก็ไปฟังธรรมพอฟังธรรมจบลงก็ได้บรรลุโสดาบันคน120,000ได้บรรลุโสดาบันสัก11,000หมื่นหนึ่งนั่นก็ไม่ได้สำเร็จเพียงได้ศรัทธาเลื่อมใสไอ้พวกที่ได้บรรลุโสดาบันแล้วนั่นนะมีปัญญาแล้วบัดนี้รู้จักศาสนาดีนะพระเจ้าพิมพิสารยิ่งถวายเวลุวันอุทยานทำเป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักของสงฆ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทำเป็นวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดเปรุวันกลันทกะนิวาพสถานบัดนี้ เมื่ออยู่ต่อมาพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านมักน้อยสันโดษชอบฝึกตนทรมานตนเช่นนี้ถึงหน้าแล้งมาผลขาดไปแล้วท่านก็มักจะเข้าไปภาวนาอยู่ตามร่มไม้โคนไม้ในป่าสงบสงัดอยู่ทำความเพียรอยู่วันนี้รุ่งเช้ามาต่างองค์ต่างก็พายบาตรออกจากป่ามาบิณฑบาตในบ้านได้แล้วก็ออกไปสู่ป่าไปพบฉันวันหนึ่งพระเหล่านั้นออกจากป่ามาบังเอิญเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั้นออกไปธุระนอกบ้านไปเห็นพระเดินออกจากป่ามาก็เลยถามเพราะว่าท่านไม่ได้มาด้วยกันนี่ใครอยู่ที่ไหนก็ออกจากป่ามาคนละทิศทางเศรษฐีก็ถามพระบางองค์ว่าอ้าวพวกท่านทะเลาะวิวาทกันเหรอจึงไม่ตามหลังกันมาเลยออกมาคนละทิศทางว่างั้นพระก็เลยตอบว่าเอาไม่เช่นนั้นหรอกโยมพวกอาตมาไปหาอยู่ตามป่าอยู่ตามคนไม้ต่างองค์ต่างแสวงหาวิเวกหาความสงบทำความเพียรเพื่อละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปว่างั้นพอเศรษฐีได้ฟังนั้นก็เกิดศรัทธาขึ้นก็พูดกับพระว่าถ้าหากว่าจะมีผู้มีศรัทธาสร้างที่พักอาศัยให้พวกท่านทั้งหลายจะรับไหมว่างั้นพระก็ตอบเศรษฐีว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทูลถามพระศาสดาเพราะองค์ยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับเสนาสนะของชาวบ้านพวกอาตมาจะขอไปทูลถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อพระองค์ทรงพระอนุญาตแล้วจะแจ้งข่าวให้ทราบเหมือนพระทั้งหลายได้โอกาสเข้าไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้รับเสนาสนะของผู้มีศรัทธาสร้างถวายได้พระเหล่านั้นก็เลยไปแจ้งแก่เศรษฐีเศรษฐีได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็จัดบริษัทบริวารออกไปสู่ป่าหาสถานที่เหมาะๆเป็นที่สงบสงัดสมัยก่อนนั้นป่าดงพงไพรไม่อดนี่อยู่ใกล้เมืองก็มีไม่มีใครไปทำลายป่าไม้เศรษฐีก็สร้างกุฏิได้60หลังไม่นานนักเพราะว่าคนมีเงินจ้างคนงานทำลงไปไม่นานก็สำเร็จได้กุฏิ60หลังวันนี้ก็ได้จัดงานฉลองได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปฉันพระทหารในเสนาสนะใหม่แล้วเศรษฐีก็กล่าวคำถวายเสนาสนะนั่นเป็นสังฆทานอุทิศต่อสงฆ์ที่มีอยู่ในจตุทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีพอถวายเสนาสนะนี้แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประมุขสงฆ์รวมทั้งสงฆ์ทั้งหลายด้วยเมื่อชาวเมืองได้ทราบอย่างนั้นผู้มีศรัทธาบางคนก็เลยสละสวนของตนสร้างเป็นวัดและนิมนต์พระไปอยู่อาศัยเนี่ยวัดในพุทธศาสนาจึงค่อยกระจายแผ่ไพศาลออกไปในประเทศอินเดียครั้งนั้น7หัวเมืองเจ็ดหัวเมืองใหญ่ๆเลยไอศาสนาอื่นน่ะไม่มีแบบนี้นะไม่มีคงสวดานต่างๆ ที่เขาเขียนไว้ไม่มีมีแต่เขาสร้างหอสวดมนต์ขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พากันไปสวดมนต์อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่านั้นมันเป็นอย่างนั้นจะมาสร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่อยู่ของนักบวชมากมายเหมือนอย่างพุทธศาสนาจะมีการทำบุญทำทานกันมากมายอย่างพุทธศาสนาไม่มีไม่มีเป็นงั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีพอสมควรเราจึงได้มาเกิดในประเทศไทยซึ่งในที่สุดพุทธศาสนาก็มาตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธนิพพานมาแล้วพุทธศาสนาก็เสื่อมจากประเทศอินเดียเรื่อยมาก็มาเจริญอยู่แถบทวีปเอเชียทวีปอื่นไม่ไปมาเจริญอยู่ทวีปเอเชียเช่นพม่าศรีลังกาแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มาประเทศไทยแล้วก็ทิเบตประเทศจีนนี่ก็ดูพุทธศาสนาเข้าไปแต่ประเทศจีนนี่ประเทศเวียดนามวันนี้เป็นลัทธิมหายานเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่ามีความประพฤติหย่อนยานไม่ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยให้ครบถ้วนปฏิบัติตามวินัยโดยชอบใจชอบใจศึกษาบทไหนก็ปฏิบัติตามไม่ชอบใจก็ไม่ทำเช่นนั้นก็เขาจึงเรียกว่ามหายานอันนี้ไอ้ที่ประเทศไทยของเรานี่ลัทธิมหายานไม่ได้เข้ามามีแต่ลัทธิเถรวาทพระเถระเจ้าองค์อรหันต์นำเอาคำสอนพระเจ้าเข้ามาเผยแผ่เพราะฉะนั้นคนไทยเราหรือว่าพระผู้มีศรัทธาออกบวชก็จึงยึดเอาธรรมวินัยที่เป็นหลักปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินเป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้ยั่งยืนมาอยู่ในประเทศไทยของเราเนื่องจากพระสงฆ์สามเณรนั้นปฏิบัติมั่นอยู่ในธรรมในวินัยแต่ก็เสื่อมไปเป็นบางคราวบางยุคเดี๋ยวก็เจริญขึ้นเป็นบางคราวเช่นนี้แต่ประเทศอื่นๆปรากฏว่าเสื่อมไปมากมายแล้วดังนั้นเราว่าเป็นวาสนาของพวกเราขอให้พากันประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากก็ทรงสอนให้พิจารณาขันธ์ห้านี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราทำวัดเช้ากันอยู่ทุกวันนั่นแหละปหุลาปวัตตาติคำสอนของพระเจ้าส่วนมากทรงสั่งสอนว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนลำพึงในใจแล้วว่าเมื่อขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้แล้วมันจึงเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์ฉะไหนหนอเราจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่เมื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยคำสวดธรรมวัดเช้าดังนั้น คำสอนของพระเจ้าประกาศถึงความจริงแท้ๆไม่มีใครจะไปคัดค้านได้สำหรับผู้เคารพต่อความจริงเว้นแต่คนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิมานะมากอันนั้นแท้ยกไว้เขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็เชื่อไปตามความชอบใจของเขานะก็ขอให้พวกเราพากันตั้งอกตั้งใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเฉพาะตัวคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ตนต้องชำระตนเองให้บริสุทธิ์เริ่มแต่มีศีลให้บริสุทธิ์มาตลอดถึงมาชำระใจให้บริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะให้ได้ให้เต็มความสามารถของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้